Hej. Hej så. Hvad er du til? Jamen, jeg er til det hele. Jamen, hvad? Jamen, bliv sex og dejlig kærlig og alt det hele, alt hvad du kunne tænke dig. Hvad med pøllehul? Ja. Kan du godt lide pøllehul? Ja. Så... Har du været sammen med nogle mænd også? Nej. Nå, det var ikke noget, du kunne tænke dig? Nej. Nå, så kan du nøjes med mig. Ja, ja. Ja. Har du en ordentlig pik? Ja, det er sådan rimelig godt. Hvor meget snakker vi? Jamen, det er... Altså ikke i vægt, men i længde? Nej, 21-22. Åh, oh, det lyder lækkert. Jamen, så kunne det jo være, at jeg skulle kigge forbi. Hvor gammel er du, Else? Jeg er 42. Ja. Jamen, det kunne være, at jeg skulle kigge forbi. Jamen, hvad... Eller også, at du kommer forbi her. Er du gift? Om jeg er gift? Ja. Nej, nej. Nå. Det er ikke noget for mig. Jeg vil helst have lidt forskelligt. Ja, ja. Hvad er tøj? Hvad har du på nu? Jamen, jeg havde jo regnet med at støve sådan en frækkert op som dig, jo, så jeg sidder her i sådan et lille fræk sæt, som jeg har været nede at købe i lingerieafdelingen. Ja, ja. Sådan et beige sæt. Aha. Og så, du ved, så er brysterne presset op der, så de... De er sådan lige dejlige til at lege med. Ja. Hvad er du ellers til? Hvad kan du lide sådan helst? Ja, jeg kan lide det meste, faktisk. Altså, ja, ja. Jeg er ikke så generet på det område. Nej, nej. Du kan lide både slik og... Kan lige at blive slikket? Ja, det elsker jeg. Ja, det er dejligt. Ja. Har du meget hår på din fisse eller den bil? Nej, der er ikke noget. Det er slet ingenting. Der er udsolgt på din hår. Ja, ja. Og så selvfølgelig også længere bagud. Ja, ja. Du kan godt lige få noget med det bagerste hul også. Ja, det er dejligt. Ja, ja. Det er det godt nok. Ja, det er dejligt sammen. Ja, det er det. Så du har måske en kammerat? Kunne du godt tænke dig to fyre? Ja, eller tre. Ja, har du prøvet det? Ja, jeg er på en ferie i Grækenland en gang. Ja. Ja. Det var dejligt. Var det sådan tre stykker? Ja, det var det. Det var nede på en strand. Så fik du i alle hullerne? Det gjorde jeg. Der var ikke noget at klage over der. Det var dejligt. Ja, det var skønt. Jeg blev så liderlig i min fisse. Ja, det er dejligt med sådan lidt fræk. Ja, det er det. Det virker sådan lidt mere fræk, hvis man kan... Med møre ind, man kan måske holde ind et sted, eller ja. I bilen, eller ude i den fri natur. Ja, det er rigtigt. Det er det. Og så gør det ikke noget, hvis der er nogen, der lurer lidt. Nej, det gør ikke noget. Der er ingen grund til at være generet. Overhovedet ikke. Nej, det er der ikke. Og jeg sætter og kører på pikken nu. Gør du det? Ja, det gør jeg. Det lyder lækkert. Ja. Han er helt runk og salt. Det kan du tro. Dejlig hård og stiv. Ej, det lyder lækkert. Jeg ville jo næsten ønske, at jeg lige sådan kunne knipse og så bare være hos dig. Det kunne også være dejligt. Så skulle du få lov til at sutte på en alt det, du ville. Åh, ja. Det lyder lækkert. Så ville du også få lov til at tæmme mit ostebål. Ja, ja. Og så ville jeg slikke det hele om i det bagerste hul. Åh, ja. Lad tungen køre dejligt omkring den. Jeg ved, det der med det bagerste hul, det ved jeg ikke, om det går i dag, for jeg har lidt tynd mave nemlig. Nå, nå. Åh, det gør så godt på pikken. Ja, det er dejligt. Og du straffer mig. Altså lige pk, det kører dejligt ind på kilderen. Ja. Lad mig sutte på dine bryster Hold da kære. Du får pikken helt op i dig. Du skal få alt det pik, du gerne vil have. Jeg tager. Der er mere til. Ja. Skal vi tage den op? Jeg tager.